Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўразвязка рыхтуе спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх уведзены санкцыі. Камуналка падаражэла задняй датаю. Пра падаражэнне цукру папярэдзілі загадзя. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Егіпту агучылі сёння сваю афіцыйную пазіцыю адносна пратэстаў. У тэлезвароце па дзяржаўным тэлебачанні вайскоўцы паабяцалі зрабіць захады для абароны людзей. Тэлетрансляцыя звароту вайскоўцаў яшчэ працягваецца. Раней сёння міністр замежных спраў Егіпту заявіў у тэлеінтэрв'ю, што ў выпадку, калі працэсы рэформаў будуць перашкаджаць авантуры, існуе небяспека, што ў палітычны працэс можа ўмяшацца войска. Тым часам егіпецкі прэм'ер Ахмед Шафік заявіў у інтэрв'ю BBC, што прэзідэнт Хосні Мубарак можа пайсці ў адстаўку і сітуацыя неўзабаве павінна праясніцца. Раней у Егіпце апазіцыйная партыя Тагаму заявіла аб выхадзе з перамоваў з урадам. У заяве гаворыцца, што гэтае рашэнне тлумачыцца нежаданнем ураду ісці на саступкі. Прадстаўнікі аднаго з найбольш уплывовых апазіцыйных рухаў браты мусульмане заявілі, што рашэнне аб выхадзе з перамоваў пакуль не прынялі. У Егіпце працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Мубарака. Сёння ў Каіры работнікі грамадскага транспарту абвясцілі страйк і далучыліся да дэманстрантаў. На дэманстрацыю сёння выйшлі таксама 3000 супрацоўнікаў найбуйнейшай каірскай лякарні. Егіпецкі міністр замежных спраў Ахмед Абул-Гейт сёння заявіў у адказ на заклікі ЗША аб неабходнасці неадкладных зменаў. Амерыканцам лёгка сказаць, змяніцеся неадкладна зараз жа. Але мы ўжо пачалі працэс змену яшчэ на мінулым тыдні. Так што амерыканцы павінны лепш разабрацца ў асаблівасцях Егіпту, і было б лепш заахвочваць егіпцянаў да зменаў, чым патрабаваць гэтыя змены. Гэта мая парада вам. Егіпецкі міністр замежных спраў Ахмед Абул-Гейт такім чынам адказаў ЗША ў сваім сённяшнім тэлеінтэрв'ю. У Ярданіі прыняў прысягу новы ўрад краіны. Яго ачоліў былы кіраўнік службы бяспекі Мааруф Аль-Бахіт, паведамляюць Euronews. Палітычнае крыло ісламістаў фронт ісламскага дзеяння адмовіўся ад удзелу ў выбарах, але паставіўся да іх вынікаў станоўча. Папярэдні ўрад пра заходніх тэхнакратаў не здолеў пераканаць прафсаюзы і апазіцыю падтрымаць рынкавыя рэформы. Кароль Ярданіі Абдула II даручыў новаму кабінету ажыццявіць працэс рэальных пераўтварэнняў у краіне. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Пакістане колькасць загінулых ад сённяшняга тэракту дасягнула 31 чалавек і яшчэ 40 параненыя. Паліцыя паведамляе, што тэракт ажыццявіў смяротнік падлетак, апранутую школьную форму. Ён прабраўся на забароненую тэрыторыю трэніровачнага лагеру пакістанскага войска і дэтанаваў выбухоўку пасярод рэкрутаў, якія праводзілі вучэнні. Адказнасць за тэракт узяў на сябе рух «Талібан». Дэлі і Ісламабад вырашылі аднавіць дыялог аб двухбаковых дачыненнях пасля двухгадовага перапынку. Улады Індыі прыпынілі перамовы з Пакістанам пасля тэрарыстычных нападаў у Мумбаі ў 2008 годзе. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўразвяз скарэктуе спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх уведзены санкцыі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а спярша пра падаражэнні. З 12 лютага ў Беларусі істотна падвышаюцца цэны на цукар, ізноў на 10%. Цукар даражэе другі раз менш, чым за месяц. Задняй датаю з 1 лютага павялічыліся тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, прычым электраэнергія падаражэла на 31%, газ па асобных пазіцыях больш, чым удвая. Далей Іна Студзінская. Апошні раз цэны на цукар павялічваліся 2 тыдні таму. З 26 студзеня яны таксама выраслі ў сярэднім на 10%. Мінэканомікі тлумачыць, што рашэнне прынятае па прапанове канцэрну Белдзяржхарчпрам і Міністэрства гандлю для кампенсацыі падаражэння цукру пяску і з улікам вышэйшых рознічных цэн на цукар пясок, якія складаюцца ў сумежных дзяржавах. Такім чынам, кілаграм цукру з 12 лютага будзе каштаваць як мінімум 3600 рублёў. А цэны на грэчку здзівілі нядаўна нават на месніка міністра сельскай гаспадаркі Надзею Каткавец. 900-грамовы пакет крупаў расійскай вытворчасці каштуе 16 тысяч. Эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі, выкладчык горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў кажа: «Мы меней маем мажлівасць уплываць на кошт менавіта цукру, чым грэчкі, таму што ўсё ж такі цукар мы не асноўная вытворца. Дадзенай сітуацыі цукар расце чаму? Таму што расце на сусветных рынках, а што тычыцца грэчкі, то грэчка не дае высокіх занадта ўраджаю, гонка за валам, за ростам гэтага вупа, яна і выкінула гречку з наших колгасов. Практично її ніхто не займається, тому що не виконуєш тоді плани. Дай 10 мільйонів тонн і все. Ну, так будемо гречку по 16 тисяч покупати, а самі збожжа за копійки будемо своє продавати». Економіст Міхал Залєцький щодо росту ціни виказав таке міркування: «Коли гроші не беруться звонку, то вони беруться зсередини. Є різні способи їх взяти. Далі вже генно-технічна проблема, яку буде вирішати Міністерство фінансів, Національний банк, Міністерство економіки і Міністерство гандлю. Вони всі будуть неким способом спробувати гэныя грошы знайсці». Людзі яшчэ не адышлі ад шоку, што выклікалі жыроўкі за снежань. Тады падвышэнне камунальнікі патлумачылі халодным надвор'ем. Маўляў, паліва шмат пайшло на ацяпленне. Праз пару дзён прыйдуць новыя квіткі. З 1 лютага істотна даражэе электраэнергія ад 12 до 31%. Кошт халоднай вады павялічыўся на 21%. Па асобных пазіцыях газ падаражэў больш чым удвая. Некалі кіраўнік краіны прадэкляраваў, што кошты жыллёва-камунальных паслуг могуць павялічвацца не болей як на 5 даляраў у год. І часцяком гэтую лічбу паўтараем. Хоць нават нескладаныя арытметычныя падлікі сведчаць, што далёка гэта не так. Меркаванне эканаміста Міхала Залесскага: «Справа в том, что в этом разбираться вельми тяжко. Там же разные хитрики могут быть. Это может быть связано с переразликом за минулый год. Это может быть связано с подвышением, которое в межах обещанных там 5 доляров, которые там декларовал Лукашенко. Можно по-всякому, там концов не знаешь. Правда, что большинство людей средняя достатка, и она уже не спробует навод и анализовать данные платежные документы. Это белорусский чисто подход, потому что человек не может с нечем змагаться, то он просто махает на ген рукой. Хай себе будет». А звычайные белорусы уже стомились навод обураться ростом цен и тлумачить все просто: «Видимо, за счет наших кошельков президент будет теперь оплачивать тот золотой дождь, который пролился на избирателей перед выборами, с помощью которого он хотел купить себе голоса и лояльность простых белорусов». Камуналка падаражыла задні датаю, а пра падаражэнне цукру беларусаў папярэдзілі загадзя. Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. 266-39-52 – наш телефон аўтаадказнік у Менску, уключаны круглыя суткі. А я вось неяк зусім не разумею, все ж таки, навошта так упарта ўлады штучна атрымаюць курс рубля. На мой так дылетанцкі погляд, вялікая адмоўная сальда утвараецца менавіта з-за таго, што вот так вот штучна атрымаецца завышаны курс рубля. Не толькі, конечно, за гэтага, але ў значнай ступені за гэтага. І было б лепей адпусціць усе валюты в свабоднае плаванне, каб гэтыя курсы ўсталёўваліся на падставе попыту і прапановы. Таким чином і вирішилася б гэта проблема з адмоўным сальда, вирішилася б сама собою. І не треба було розходувати валютні активи держави. Перед выборами одна моя знакомая женщина, что ездит на доломанной державной машине, сказала, что мне твои БНФовцы новую машину не дадут. Я ей заперечила, что коли перестанем будовать ледовые палацы у кожном колгасе, то дадут. Я проголосовала за Некляева, и она за Лукашенко. Недавно она мне скардится, что сын после армии не может уладковаться на працу, а я ей отказываю, что после продажи заводов иншоземцев рационных мест будет еще менее, потому что у всех алкашов сватов, кумов и братов повыгоняют. Знакомая задумалась. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Міжнародная правоабарончая организация Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Ад законнасці іх памяшчэння пад варту і стаўлення да іх там да працэсуальных парушэнняў у часе судоў і забяспечыць кампенсацыю ахвярам. Human Rights Watch спасылаецца на матэрыялы праваабаронцаў з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека, якія разам з беларускім цэнтрам прававой трансфармацыі апрацавалі і даследавалі 205 анкет асобаў, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. А зараз пра падзеі, звязаныя з сітуацыяй абвінавачаных па крымінальнай справе 19 снежня. У адваката Алеся Міхалевіча сёння запатрабавалі ўсе ягоныя дакументы. Скаргі на парушэнні правоў вязня амерыканкі Паўла Севярынца далі плён, так лічыць ягоная маці. КДБ па-ранейшаму не адказвае на просьбу Уладзіміра Някляева аб сустрэчы з дачкою Евай. Падрабязней Алег Груздзіловіч. 10 лютага супрацоўнікі КДБ прыйшлі ў Ленінскую раённую юрыдычную кансультацыю і запатрабавалі выдачу ўсіх дакументаў адваката Алега Агеева, які абараняе экс-кандыдату ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча. Ціскам на адваката лічыць такія дзеянні жонка Алесі Міхалевіча Мілана. Я не ведаю, што яму пагражае рэальна, але тое, што яны спрабавалі прарабіць сёння, на мой погляд, гэта просто беспрэцэдэнтны выпадак. Чалавека адбіраць інструменты ягонай працы, фактычна. Як вы думаеце, гэта ціск на яго з мэтай, каб ён адмовіўся ад абароны вас, ці што гэта? Цалкам магчыма так. Гэта чалавек вельмі высокай кваліфікацыі. Вядома, нам бы вельмі было непрыемна змяніць яго на кагосьці іншага. Алег Агеев сказаў свабодзе, што абураны гэтымі дзеяннямі. Наконт таго, з якой мэтай гэта робіцца, агучыць свае меркаванні адвакат не стаў. Паводле яго супрацоўнікі КДБ тлумачаць свае дзеянні пэўнай праверкай, а ці правяраюць толькі яго, ці таксама іншых адвакатаў, Алегу Агееву невядома. Мне ніхто нічога не гаворыць, з чым это вызвана, я не знаю. Такое непрыемнае пытанне вам пагражае? Например, позволение лицензии, как вы думаете? Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил. А за что? За критику в адрес организации следственного изолятора. Ну, вы протягиваете працевать? Конечно. Я не имею права отказаться от защиты Михайловича. Это мой профессиональный долг. Когда вы в последний раз пробовали до его прости, до речи? Вчера. Целый день провел в следственном изоляторе в бюро пропусков КГБ. Вчера в очередной раз я к нему не попал. На минулом тыдні жонку еще одного экс-кандидата у президенты Андрея Санникова, журналистку Ирину Халип, примусили отмовиться от первых адвоката Владимира Толстика, якому погрожали тем, что заберут лицензию. Про это поведомили свояки Ирины Халип, якую тримают под хатним арештом. После отмовилась от обороны Халип адвокат Тамара Гараева, за кой уже была заключена домова. Адвокат спаслалася на занятость. На этом тыдні для жонки Санникова нашли нового адвоката. Ганну Бахтину, поведомила мать Ирины Люцина Халип. Адвокатка Ирины уже приступила до працы. Она была сегодня у Ирины. Как и адвокату Олеся Михалевича, не удается домагчыся спаткання с подаваронами адвокатам шмат яких фигурантов справы 19 снежня. Свайкі Миколая Статкевича, Павла Северынца, Анатолия Лябецкі, Александра Трошенкова кажуть, звестак про то, что были следшие деяни, с уделом адвокатов у их нема. Что до листования, тут справы зрушились у лепший бок. Сегодня, 10 лютого, пришел доўгачаканы лист от Сергея Марцельва. Это всего только другий лист от активиста штабу Статкевича. Так само другий лист за маль два месяца отримала жонка Дмитра Бандеренки Вольга. Свояки некоторых вязняў отрымливать одразу по некалькі листов, какие, видать, назапасила турэмная цензура. Владимир Палаженко так само отримал днями черговый лист от дочки Насты. За месяц проходит за 3-4 дня, то есть вот каким-то образом уже налаживается нормальная такая вот переписка. Мать Павла Северынца Татьяна, якая так само отримала лист от сына после великого перапынку, переконанная. Змены отбились они сами по себе. Комментарий, что все ж таки все эти мои ходжани по муках, по всех этих инстанциях, установах и скарги во все боки, они узумели свою дею. Мать Павла Северинца Татьяна. Месяц назад Радио Свобода пропоновала Министерству аховы здоровья Беларуси поделиться информацией про стан здоровья политиков, сбитых и изневоленных в день выборов. Министерство обрало тактику полного молчания. Сёння у часе онлайн-канферэнцыі на сайце Белта Радыё Свабода задало пытанне міністру Васілю Жарку. Я працытую гэтае пытанне. Добрый дзень, спадару міністр. Калі вы правядзеце прэсавую канферэнцыю пра стан здароўя зняволеных экс-кандыдатаў у прэзідэнты, ці аказваецца ім медычная дапамога і якія дыягназы паставілі лекары? І вось такі адказ даў міністр аховы здароўя Васіль Жарко, цытую ў арыгінале. «Всем ім в полнай мере аказваецца медыцынская помощь, нареканий нет». Канец цытаты. Гэты адказ быў самы кароткі ў ва ўсёй онлайн-канферэнцыі міністра аховы здароўя. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача прыблізна праз паўгадзіны ў нашым эфіры. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламенту не адбудзецца ў сувязі з немагчымасцю сустрэцца з затрыманымі апанентамі ўлады. Лёс арыштаваных у Менску па справе аб падзеях 19 снежня грамадзянаў Расіі вырашыць толькі суд, заявіў сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі. Крымінальная справа ў дачыненні да арыштаваных грамадзянаў Расіі сёння накіраваная ў Менскі гарадскі суд. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У прыватнасці, гаворка ідзе пра тое, каб унесці ў спіс былога міністра ўнутраных справаў Юрія Сівакова, зняць паўторы і выкрасліць спісу памерлага чалавека. Для шмат якіх сяброў Еўразвязу зразумела, што ў спісе персон нон-грата павінен знаходзіцца і Юрый Сівакоў, якога падазраюць у адмыванні грошай, цытуе сайт EU Observer еўрапейскага дыпламата. Далей, цытата, «Мы працуем над гэтым разам з дыпламатамі ў Менску. Гэта тэхнічныя ўдакладненні, якія лёгка зрабіць», канец цытаты. 65-гадовы Юрый Сівакоў сёння з'яўляецца намеснікам рэктара Менскага інстытуту кіравання і выкладае крыміналогію ў акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Пакуль што не зразумела, ці займаецца ён якой-небудзь камерцыйнай дзейнасцю. Былы міністр унутраных справаў быў унесены ў спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу ў сувязі з падазрэннем яго ў дачыненні да забойства 4 апанентаў рэжыму. Але ён не ўвайшоў ні раней, ні цяпер у спіс асобаў, чые банкаўскія актывы павінны быць замарожаныя. Недакладнасці пры складанні спісаў прадстаўнікі Еўразвязу тлумачаць цяжкімі ўмовамі працы ў краіне з рэпрэсіўным рэжымам. Пасля паправак спіс неўязных у Еўразвяз будзе складацца 156 чалавек. Раней у яго было ўключана 158 асобаў. Краіны Еўразвязу абвяшчаюць пра адмену платы для беларусаў за нацыянальныя візы. Днямі, следам за Польшчаю і Латвіяй, пра гэта заявілі Нямеччына і Эстонія. Аднак ці закране гэтае візавае паслабленне значную колькасць беларускіх грамадзянаў і ці істотна памяняе візавую палітыку Еўразвязу? Алесь Дашчынскі. Нямеччына 4 лютага афармляе нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, не спаганяючы консульскі збор. Гэтыя візы выдаюцца асобам, якія плануюць знаходзіцца ў Нямеччыне больш за 3 месяцы, напрыклад, з мэтай уз'яднання сям'і дзеля вучобы ці працы. Эстонія таксама абвясціла, што адмяняе консульскі збор за нацыянальную візу ад 1 сакавіка. Яе выдаюць тым, хто збіраецца ў Эстонію на кароткатэрміновую працу, да прыкладу, прадстаўнікам творчых прафесій, выкладчыкам, студэнтам ці спартовцам. Каментуючы гэты крок Нямеччыны і Эстоніі, прэсавы сакратар беларускай МЗС Андрэй Савіных адзначыў. Если эта информация будет официально подтверждена, то мы позитивно воспринимаем эти шаги, как, впрочем, и любые другие, которые направлены на развитие контактов между нашими странами. Мы не меняем эту позицию даже сегодня, когда Европа стремится прервать диалог на правительственном уровне и принимает решения, которые углубляют разделительные линии на европейском континенте. А Аднак у абедзвюх амбасадах заявілі, што гэтае паслабленне не закранае кароткатэрміновых прыватных і дзелавых візітаў. Гэта тычыцца, да прыкладу, дзелавых турыстычных паездак ці наведвання сяброў і сваякоў. Для іх трэба мець шэнгенскую візу, кошт якой застаецца ранейшым – 60 еўра. Кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Ольга Стужынская азначае, што ў сённяшняй сітуацыі істотныя зрухі ў візавым пытанні малаверагодныя. Паміж еўразвязамі Беларусю павінна быць падпісана адпаведная дамова. Размова пра яе яшчэ нават не пачаліся. Камісія толькі выказала свае прапановы Раді еўразвязу. Рада еўразвязу павінна даць мандат на пачатак гэтых перамоваў. У такой сітуацыі, як сёння, калі адносіны паміж Брюсэлем і Мінскам напружаныя, я нават не пэўнена, што абодва бакі зацікаўлены пра гэта гаварыць. Амбасада Нямеччыны адзначае, што федэральны ўрад паслядоўна выступае за аблягчэнне візавага рэжыму для беларусаў. Менавіта таму, напрыклад, у 2010 годзе траціна ўсіх шэнгенскіх візаў афармлялася без консульскага збору, у тым ліку для дзяцей, якія накіроўваліся на аздараўленне ўдзельнікаў моладзевых і студэнцкіх абменаў, дзеячаў мастацтва, сябраў праваабарончых і рэлігійных арганізацый. Прадстаўнік польскай амбасады ў Беларусі Павал Марчук таксама адзначыў, што Польшча паслядоўна дамагаецца адмены візаў для грамадзянаў Беларусі, але гэтае рашэнне павінна быць узгоднена ўсімі сябрамі еўразвязу. Ад 1 студзеня гэтага году Польшча адмяніла плату за нацыянальныя візы. Аднак, паводле Павла Марчука, попыт на польскія візы пакуль захоўваецца на ранейшым узроўні. Тоже надо учитывать одну особенность, что национальные визы – это визы долгосрочные. Это визы для людей, которые едут на больше, чем 90 дней в Польшу. Тут это не туристика, тут более серьезное намерение, и думаю, что отмена взносов за эту категорию виз не повлияет как-то особым способом на количество выдаванных виз. То, что Польша могла сделать, сделала сразу. А что касается в общей визовой политики Евросоюза, это, конечно, нужно время еще. Политолог Алесь Лагвінец означае, што скасаванне платы за нацыянальныя візы, пра што ўжо аб'явілі Латвія, Польшча, Эстонія, Нямеччына, закране вельмі малую частку беларускіх грамадзянаў. Што да больш істотных рашэнняў, то яны прадугледжваюць узаемадзеянне з урадамі. Правила Европейского связа, что одночасово за погоднением об спрощении визового режима может быть полный мандат на это у Европейской комиссии и может быть так само подписанная домова об реадмиссии. Вот такого погоднения нема с Беларусью, тем больше, что зважаючи на сегодняшний стан относимо помеж еврозвязами и официальным Минском, тяжко сподеваться, что такие перемовы одразу почнутся и смогут дать вельми худкий позитивный выник. Политолог Алесь Лагвінец. Я дадам, што суседняя Літва раней абяцала выступіць з ініцыятываю, каб грамадзяне Беларусі атрымлівалі літоўскія нацыянальныя візы бясплатна або за сімвалічную цану. Літоўскі бок прапанаваў беларускім чыноўнікам зрабіць гэта на двухбаковай аснове. Аднак пытанне пакуль што застаецца нявырашанае. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем нашым апытаннем. Людзі на вуліцах Магілёва гавораць пра тое, што, на іх думку, змянілася ў Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. Павялічылі цэны, хаця абяцалі, што гэтага не здарыцца. Даходы или зарплата, она не павялічылась, я не ўбачыў гэтага, на тым жа ўровні засталася. Адсутствие какой-либо стратегии в экономике, практически полный изоляция, потеря контактов с основным партнером Российской Федерации. После событий 19 декабря люди чувствуют себя подавленными, неоправданно жестокие меры не привели к улучшению общественной жизни. Все то же самое, что и было о ней. Цены как росли, так и растут. Повышение заработков пожадано было бы. Блокируются СМИ полностью, в интернете многие сайты блокируются, цены, конечно, пошли вверх, валюта все нестабильнее и нестабильнее, финансовые блокады, экономические блокады, которые применяет Евросоюз, ничего не изменится. Пока у нас будет монарх, дальше так же все будет продолжаться. Наверное, ничего не изменилось. Может, каких-нибудь пару моментов изменилось. Школьникам бесплатно ездить в автобусах изменилось. Начали дорожать цены на некоторые продукты. Ничего хорошего нет. Идем ко дну, короче. Только дальше будет, а еще не известно. Обещали золотые горы, а получается наоборот. Подняли обучение стоимость. Очень много студентов от этого пострадало. После этих всех выборов, кто с моих знакомых были на площади, очень много кого отчисляют сейчас проблемы там и с семьей. И читал в новостях в интернете, собираются санкции какие-то экономические делать. Не знаю, к чему это приведет. Как вот мне, предпринимателю, стало проще работать. Я не такой зависимый, как раньше от чиновников. Думаю, что идет улучшение жизни народа. Учеба вот у меня, учусь на платном, у меня повысилось до 2 миллионов сейчас учебы. Вот я не пойму, почему учителям повысили и стипендию повысили, а почему я платник, то на мне это отразилось. Особо такого ничего не заметно пока. Цены, это понятно, цены каждый год поднимаются. Слышали, что там, что в Европу они или в Америку, да, они не впускают. И если они считают, что это поможет, то пусть они это делают. Это уже будет видно, какой это даст результат. Опытание на улицах Могилева. Михайла Дубянецкого называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці». Перадача Александры Дынько ў эфіры «Хвілінаў праз 6». У гэтыя дні на Берасцейшчыне і Гомельшчыне зімовая паводка, выкліканая працяглаю адлігаю. Вада ў рэках хутка прыбывае і шмат дзе падтапіла вясковыя падворкі і нават дамы. Нашыя рэгіянальныя карэспандэнты наведалі пацярпелых, а многія з іх крыўдуюць на тое, што не атрымліваюць ад улады ніякай дапамогі. Для мікрафона Вячаслаў Кулік. Берасцейшчына. Ужо каторы год падчас паводкі дамы жыхароў суседніх з берасцем вёсак затапляе вада. Сёлета праблемы пачаліся ўжо ў лютым, перадае Сергей Ягоров. Вёска Непля, якая знаходзіцца на адлегласці каля 5 кіламетраў ад берасця, уяўляе сабой на сёння вялікае возера, на якім стаяць дамы вяскоўцаў. Вада з бугу цалкам затапіла галоўную вуліцу, затапіла прысядзібныя ўчасткі і падвалы дамоў. Таццяна, мясцовая жыхарка, кажа, што цяпер нават у выпадку неабходнасці да яе дому не зможа дабрацца ўрач. Плаваем, тонем. Не хотят этого заниматься. Мы им не нужны. Мы 5 километров от города, мы мне нужны. А кому мы нужны тогда? Кто нам поможет? Никто, значит, получается. В минулом году каля вёски несли дежурство супрацовники МНС, милиции. Сёлета такого нема. Вяскоўцы абураюцца, кажучы, что мясцовая администрация могла порупиться, каб вырашыць гэтую проблему. Ты больш, что обяцанні дапамагчы гучалі. Где этот мост? Где эти деньги за этот мостик, в конце концов? Профуканы. Трубы положили, трубы вымывают. Значит, надо что-то делать по-другому. Ну что ж мы так каждый год будем жить? Ну что, живем где-то, что нет у нас ни тракторов этих, ничего. А зато Александр Лукашенко говорит, все в деревню, я вам помогу. Помогите нам тогда, помогите, что ж вы не поможете? Василь, жыхар вёскі Неплі, с допомогой техники перетягнул свой дом на больш высокое место, куда вода амаль не подступает. Трактором перетянули тросами, там все время топило. Подняли столбы эти телефонные опоры деревянные. И на санках два трактора потихонечку сюда. А иначе там уже сгнили бы. Василь каже, что задавал пытание чиновникам про то, коли ж будет вырешена проблема с поводкой. Поводле супрацовников МНС у 2012 году плануется створение дамбы. Але, каже Василь, пляны одно, а реальная праца зусім іншая. Там уже одно время мост, там, где раскопали, строили. Сваи завезли. Там лежала она там десяток лет, потом растащили кто куда, неизвестно. Ни моста, ни дороги. Вяскоўцы кажуць, што вырашыць праблему магчыма. Летам, калі спадае вада, дастаткова пачысціць раку, правесці каналы. Многі нават адзначаюць, што самі пойдуць працаваць і дапамагаць у гэтым бясплатна. Когда они очищают ее, трубы там поставят, и все, она сюда не будет приходить. Это просто уже речная вода, которая она прибыла сюда. Слива нет. Гомельщина. Сёлета початок лютого выдался надзвычай теплый. Вышла с берегов Припять. Говорит представница Житковицкой районной метеостанции. На сегодняшний день у нас уровень 535 поднимается потихоньку. Топление там имеется уже. Пока еще небольшое, но имеется. Скардится спадарня Анастасия з вёскі Верасніца Житковицкого района. Зусім уже нас затопило. Сарайці на берег, то вже в ботах надо. Ну тут гараж, то в гаражі вода. І де картошка була, в огороді закопана. Бульбу у сіні. Винесли до суші. На селі хлопців наняли. Уже ми старі, я не варті, я не робити нічого. На вулиці Школьної два десятки садібів ніби на виспі. Надо дамбу зробити. От за пісочня, ще до сюди, до Вересниці, де на шлях, щоб до Малішова. Да ми всі ділі спокійно. Вони копали, копали, обіцяли, обіцяли, далі ходили з бумагами. нами, що ніхто не согласний, а тут неправда. Раз поводка, то усі согласні, щоб зробили дамбу, щоб нас від води, від Прип'яті відгородити, щоб нам спокійно було, покуда будемо жити. Сподарня Надія з вёски Запясочатого Житковицького району так само живе на проблемной вулице, яка називається Першомайская. Кто-то ще за ночь должен выйти, никуда и не можно по хлеб. Так и сижу, и никто не пришел, и не намастил мне николи. Мастят там, где не надо, меня николи. Мы всю жизнь мастили, построили, со деду мер. Это все машины минские позволочивали то туда, то сюда, да зробили болото. Тут надо было, где на краю хата стоит, да надо было им пересыпать это, что и вот так было, и договорвались, а где гроши подевали, никто ничего не зробив. Прямо вот так начала расставать, то вся сюда. Лютовская поводка на Гомельщині і Берастейщині. Огляд падрихтаваў Вячеслав Кулік. Міністерства надзвычайных ситуацыяў у сваёй аператыўнай зводцы паведаміла, што на сёння ў раёнах Берастейщіны і Гомельщіны падтоплена больш за 230 падворкаў, а таксама 200 садовых участкаў, 100 скляпоў, некалькі участкаў дарог. Пра выезды ратаўнікоў на дапамогу пацярпелай ад паводкі вёскі афіцыйнай інфармацыі няма. З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Візит у Беларусь делегацыі Еўрапарламенту не адбудзецца ў сувязі з немагчымасцю сустрэцца з затрыманымі апанентамі ўлады. Супрацоўнікі КДБ правялі сёння ператрус на працоўным месцы адваката Алега Аеева, які абараняе экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Новая адвакатка Ірыны Халіп, Ганна Бахціна, упершыню спаткалася сёння сваёй падабароннай. Паводле Бахціной, Халіп яшчэ не пачала знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, па якой праходзіць у якасці абвінавачанай. Хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети незалежности». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. Пад дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, не проста подпісы, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці незалежнасці» штотыдзень у эфіры і на сайте Радио Свобода. Сям'я Дубянецкіх – унікальны прыклад згоды паміж пакаленнямі. Бацька Міхал Дубянецкі, выдавец, перакладчык, грамадскі і палітычны дзяяч, увасобіў у сабе найлепшыя якасці беларускага адраджэння. Цяпер справу Міхала Дубянецкага працягваюць дзве дачкі – доктар багаслоўя Ірына і паэтка Галіна. Расце ў сям'і і незвычайная дзяўчынка Станіслава, дачушка Галіны. Усе яны распавядаюць пра Міхала Дубянецкага так, што робіцца зразумела. Гэты чалавек, што хвілінна вызначае іхнае жыццё. Як прыгадвае Зянон Пазняк, у восень 1988 году толькі тры чалавекі, акрамя яго, ведалі пра план стварэння Беларускага народнага фронту – Васіль Быкаў і Міхась Дубянецкі. І 19 кастрычніка 1988 году менавіта Дубянецкі вёў гістарычнае паседжанне ў Чырвоным касцёле, на якім і быў утвораны аргкамітэт БНФ. Ірына Дубянецкая. Чалавек незалежнасці. Свабода – это все ж таки унутраны стан. Хоць для чалавека, хоць для нацыі, хоць для краіны, хоць для чого заводна. Но ёсць добрыя людзі, ёсць кампетэнтныя людзі, ёсць прафесіяналы, ёсць палітыкі, прадбачылі ўсё ў адным чалавеку. Ну, свабода – это вельмі добрае слово ўвогуле для вызначэння ўжо базавай рысы. Галіна Дубянецкая. Ну, канешне, чалавека у маладыя гады, там 20 кидаю туды-сюды, чтоб там пожить и робить будешь. Вот я на шпитале, я не пришла до его. Ну и кажу, ну вот я такие вот, витязь на распутье, что буду робить. А он каже, ну что? Я кажу, який мой шлях? Ну який? Поэзия. Так, здивила. Вот сейчас я, ну, як бы меня, нам от этого, ну, старались